Zapraszamy do salonów Skody. Czas na misję? Zgarnij 1000 punktów. Zarejestruj kartę Payback. Zrób zakupy w Carrefourze za minimum 50 zł z aktywowanym kuponem i zgarnij aż 1000 punktów Payback. Także podczas zakupów na Carrefour.pl. Więcej na Carrefour.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 maja, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prawdopodobny atak hakerski na Polską Agencję Prasową. Sprawę badają służby. Roczne wsparcie o wartości co najmniej 40 miliardów euro dla Ukrainy proponuje szef NATO. Kończący się maj jest jednym z najcieplejszych w historii pomiarów. Temperatura jest wyższa od normy, aż o 2,7 stopnia Celsjusza. Prawdopodobnie doszło do cyberataku na Polską Agencję Prasową, poinformowało Polskie Radio szef kancelarii premiera Jan Grabiec. Wcześniej zdementował opublikowaną w serwisie PAP informację o planowanej przez premiera częściowej mobilizacji wojskowej w kraju. Minister Jan Grabiec podkreśla, że sprawę badają służby. W tej chwili informacja ta jest dementowana, natomiast służby przystąpiły do intensywnych działań w celu ustalenia, kto jest autorem tej nieprawdziwej informacji, kto tego cyberataku się dopuścił. Nie mogę w tej chwili mówić o szczegółach. Procedury działania państwa w tym zakresie nie są jawne. Wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powiedział, że depesza PAP jest nieprawdziwa i zapewnił, że jego resort wyjaśnia incydent. Sprawę bada także Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Polska Agencja Prasowa szybko wycofała informację i napisała, że była nieprawdziwa. Informacje o atakach na polskich żołnierzy na granicy polsko-białoruskiej otrzymali wszyscy szefowie dyplomacji państw NATO. Przekazał ją na spotkaniu w Pradze polski minister spraw zagranicznych. Radosław Sikorski podkreślił, że za tę sytuację odpowiada Federacja Rosyjska. Opisałem ten atak na polską granicę jako część hybrydowego ataku na Polskę i na NATO, ale nie byłem sam. To samo mówiła pani minister spraw zagranicznych Finlandii, to samo mówili przedstawiciele państw bałtyckich. Przypominam, w Estonii Rosjanie wręcz usunęli boje graniczne, więc mamy do czynienia z presją rosyjską na granicę NATO. Do ostatniego ataku doszło w okolicy Dubiczy Cerkiewnych, jak mówi Michał Bura ze Straży Granicznej. Coraz częściej dochodzi do takich niebezpiecznych sytuacji. W ostatnich dniach praktycznie codziennie notowujemy agresywne zachowania ze strony migrantów. Tym razem grupa około 10 osób próbowała przedrzeć się nielegalnie do Polski. Na ich drodze stanęli żołnierze, otrzymali ciosy niebezpiecznymi przedmiotami w twarz. Obaj wymagali interwencji lekarza. Po spotkaniu z ministrami spraw zagranicznych państw NATO w Pradze jego szef Jens Stoltenberg poinformował, że sojusz rozważa stałe wsparcie finansowe dla Ukrainy. Zaproponowałem, by sojusznicy zobowiązali się do zapewnienia corocznego finansowania dla Ukrainy. Od czasu pełnowymiarowej rosyjskiej agresji w 2022 roku nasi członkowie przekazali Kijowowi wsparcie militarne warte 40 miliardów euro. Musimy co roku zapewnić co najmniej taką samą kwotę, tak długo jak to będzie konieczne. Dwudniowe obrady w Pradze to część przygotowań do lipcowego szczytu NATO w Waszyngtonie. Kilka osób zostało rannych po ataku nożownika w niemieckim Mannheim. Napastnik został postrzelony przez policję. Wszystko wskazuje na to, że działał sam. Więcej informacji ma Adam Górczewski. Mężczyzna zaatakował na Marktplatz w centrum miasta. Uderzał długim nożem. Ludzie próbowali go zatrzymać, ale napastnik zadał cios także jednemu z policjantów. Chwilę później został postrzelony. Policja podaje, że jest ranny. Służby dodają, że zagrożenia dla mieszkańców już nie ma, ale trwa akcja ratunkowa. Brał w niej udział także śmigłowiec. Ustalana jest liczba ofiar i tożsamość napastnika. Wśród zaatakowanych jest znany krytyk islamu Michael Sturzenberger. Jego partia Ruch Obywatelski Pax Europa prowadziła w 300-tysięcznym Mannheim kampanię wyborczą. Według polityka ranni są także inni aktywiści jego ugrupowania. Adam Górczewski, Polskie Radio. Kończący się maj jest jednym z najcieplejszych w historii pomiarów, jakie prowadzi Instytut Meteorologii. Rekord należy do maja z 2018 roku. Wtedy średnia temperatura wyniosła 16,4 stopnia i była aż o 3 stopnie wyższa od normy dla tego miesiąca. Jak mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski, do pobicia rekordu w tym roku zabrakło 0,4 stopnia. Temperatura jest wyższa od normy obszarowo aż o 2,7 stopnia Celsjusza. Czyli nie będzie to najcieplejszy maj, ale może być na drugim, ewentualnie na trzecim miejscu, no ale to są dane jeszcze niezweryfikowane, więc no tutaj na pewno będzie to maj w pierwszej trójce. Maj to kolejny miesiąc z temperaturą wyższą od normy. Już teraz średnia temperatura dla całego 2024 roku jest wyższa od średniej normy rocznej o ponad 2 stopnie. To był serwis Trójki.

To Alpha Mist, człowiek ze wschodniego Londynu, który swoją przygodę muzyczną rozpoczynał od tworzenia muzyki hip-hopowej. Jak to w przypadku muzyki hip-hopowej, przesłuchuje się stare winylowe płyty, wycina się z nich fragmenty, klei się sample, robi się bity i tak właśnie Alpha Mist rozpoczynał. I podczas tej pracy natknął się na jazzowe nagrania i jakoś ta miłość do jazzu została zaszczepiona. Dzisiaj jest muzykiem, który posiada fantastyczny zespół, który nagrywa wspaniałe płyty, no i artystą, który po raz kolejny przyjedzie do naszego kraju i w Warszawie pod koniec czerwca wystąpi na festiwalu Jazz Round. 20 minut po godzinie 15. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli mają Państwo potrzeby pisania, bardzo proszę, a my w Wielkiej Brytanii jeszcze zostaniemy. To skoro padło hasło Wielka Brytania i hip-hop właśnie stamtąd, no to czas na pionierów tego gatunku. Duet Syndicate on DJ Fingers i ona mieszkająca w Nowym Jorku, Jordi Igioma. Z okazji 20-lecia swojej działalności, swojej znajomości postanowili pod skrzydłami nowej wytwórni nagrać epkę, która zatytułowana jest Early. I na tej epce, tak jak słychać, dobre instrumentalne wersje, jak i wspaniały śpiewany hip-hop. We made only for a second, only for a second. To jest piątkowe wydanie audycji w tonacji trójki. Piątkowe, ale też relaksacyjne, leniwe, słoneczne i no nie da się ukryć, trochę taneczne, chociaż do godziny 16 jeszcze, mam nadzieję, tak będzie. Syndicate z Wielkiej Brytanii. Nowa epka od 9 kwietnia, a z niej Brother Lloyd i Get Over, specjalnie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Jeżeli chodzi o słoneczne radio, to dzisiaj legenda Donald Byrd. Where Are We Going? Kompozycja Remiego Shanda, która kończy album wydany w 1973 Black Bird Donalda Byrda. Album, po którym artysta został nazwany sprzedawcą i zdrajcą swoich hardbobowych osiągnięć, zwłaszcza po tym, jak stała się ta płyta najlepiej sprzedającą się płytą z katalogu Blue Note. Ale my tu o kontrowersjach i konfliktach nie będziemy mówili. To jest audycja muzyczna do godziny 16, więc jeszcze coś z katalogu Donalda Byrda możemy odtworzyć. To bez wątpienia pomnikowa osobistość, jeżeli chodzi o świat muzyki, która kiedykolwiek powstała. Donald Byrd. Nie tylko jazz, ale też wspaniale płynące tematy soulowe, co udowodnił też na swojej płycie z 1975 roku zatytułowanej Places and Spaces. 17 minut do godziny 16. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Gdyby nie Państwa informacje, zapomniałbym o tym, że to przecież długi weekend dla niektórych. Pozdrawiamy wszystkich tych z Państwa, którzy wypoczywają. No, nie tylko długi weekend, ale czerwiec rozpoczyna się już za chwilę, jak czerwiec to festiwale muzyczne. Niedługo, bo dokładnie 20 rozpocznie się Tauron Nowa Muzyka, festiwal, przy którym program Trzeci Polskiego Radia będzie blisko. Program przebogaty, przeważni artyści, którzy wystąpią podczas tych 4 dni w Katowicach, między innymi duet Bicep. No i dzisiaj Bicep w piątkowej tonacji trójki, nieco zremiksowany przez Kirana Hebdana, czyli Fortet. Opal, taki jest tytuł tego nagrania. To będzie na pewno wielkie święto muzyki elektronicznej i nie tylko. Tauron, Nowa Muzyka Katowice od 20 do 23 czerwca i program trzeci blisko całego wydarzenia. Na festiwalu m.in. Leftfield, m.in. Jason Status, Kruder i Dorfmeister, aczkolwiek lista wykonawców jest dużo, dużo większa. 8 minut pozostało do godziny 16. To było piątkowe wydanie audycji w tonacji trójki, które zrealizował Krzysztof Sagan. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Dla Państwa przygotowałem ten program. Za 8 minut serwis informacyjny, a po serwisie zapraszamy do trójki. Dziś w roli gospodarza Jarosław Kuźner. I skoro padło hasło Fortet, no to jeszcze niech chwilę nam przygra. Tym razem w takiej liquidowo drum and bassowej odsłonie. Dziękujemy.